Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, aramızda binlerce kilometrelik mesafeler var. Ama biz şu anda bir aradaki gibi, birbirimizi kucaklar gibi gözlerimiz, kalplerimiz, beyinlerimiz aynı şeyi düşünen bir heyecanla adeta yan yanayız. Allah'a hamd ediyorum. Rabbime şükrediyorum. Bu nimetinin bizi cennete kadar götüren büyük bir lütuf olarak devam etmesini temenni ediyorum. İman kardeşliğimiz böyle bir şey. Elhamdülillah. Siz o diyardasınız. Biz buradayız. Ve dinimizi konuşuyoruz. Yarınımızı inşallah cennetimizi konuşuyoruz. Kardeşlerim, biz Allah'a iman ettik. Ama bu imanımızın kağıt üzerinde iddialarla sürmeyeceğini, Allahu Teala'nın imanımızın muhakkak test edilmesini murat edeceğini de biliyoruz. Ashab-ı kiram ilk Müslüman nesil olarak bizden çok daha kaliteli, şahidi peygamber olan iman sahibi oldukları halde Allah onları ne kadar farklı, ne kadar zor imtihanlardan geçirdi. Şimdi biz aynı Kur'an'a, aynı cennete, aynı değerlere iman edeceğiz. Ama Allah bizi hiç imtihan etmeyecek. Madem ki siz iman ettiniz, buyurun cennetime diyecek zannedemeyiz. Ebu Bekir'in girdiği cennete giren, girmek isteyen, Allah ondan razı olsun, Ebu Bekir'in çilesine de talip olacak. Ebu Bekir'in cennetine girip çilesini yok saymak olmaz. Akıl almaz ki bunu, din alsın. Bilal, filmlerden izlenirken acısı, sıkıntısı yürek yakıyor. Ammar'ın kendisi, annesi, babası neler çekti diye ahlanıyoruz. Onlar Allah'ın cennete davet ettiği kullarıydı. Cennete girip giremeyeceklerini, imanlarının cennete girmeye uygun olup olmadığını Allah onlara da gösterdi, bize de gösterdi. Şimdi biz asırlar sonra gelmiş Müslüman nesiller olarak, değerli bacılarım ve değerli mümin kardeşlerim, sizinle bir nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor. Biz iman ettik demekle, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi, salınıvereceğimizi mi zannediyoruz? Elbette, ne ben, ne siz, ne de başka bir Müslüman, yok canım, Allah beni imtihan etmez demiyordur. Denmez bu zaten. Hayatın bir imtihan olduğunu hemen hemen hepimiz, bütün Müslümanlar bilirler. Yalnız ben sizinle teknolojinin bu büyük imkanları önümüzde fırsat olarak dururken bu konuyu başka bir açıdan ele almak istiyorum. Din kardeşlerim, genç kardeşlerim, genç bacılarım, bu ümmetin yarınki müminleri, ümmeti Muhammed'in gelecek Müslümanları, hiç kimse artık kırbaçlanan Bilal gibi bu dünyada imtihan edileceğini zannetmesin. O neslin imtihanıydı. Hiç kimse Mekke'den Yesrib'e hicret etme imtihanı beklemesin. O onlara aitti. Teknoloji çağında deveyi kurban etme imtihanı olmaz. İnternet çağında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Uhud'a gitmek, gitmemek imtihanı kalkmış olabilir. Sizinle bu güzel fırsatı inşallah kıyamet günü hepimizin sevap kazanmasına vesile olacak bir başlık altında toplamak istiyorum. Kardeşlerim, bu çağın çocuklarıyız. Bu çağ insanlığa ne getirdiyse bizim imtihanımız da odur. Kıyamet günü internet çağının çocukları olarak dirileceğiz. Herkes adı gibi soyadı gibi bilsin, bizim imtihanımız interneti nasıl kullandığımız üzerinden olacaktır. Genç kardeşlerim, bunu adları, soyadları gibi bilsinler. Hiçbiriniz, bacılarım, delikanlı kardeşlerim, beni gördüğünüz gibi şu sözümü de dikkatli dinleyiniz. Hele hele, bacılarım, Maraş'ta başörtüsünden dolayı yiğitleşmiş insanların çocuklarıyız diye hiç kimse avunmasın. Biz Çanakkale'ye kınalı kuzular gibi gönderilmiş delikanlıların uzantısıyız demesin kimse. Çanakkale turizm merkezi oldu şimdi. Ya ne beklemeliydik biz? Allah bizi kadınların erkeklerden daha kanunla korunma altına aldı. Bu korunma altına alınmanın kadınları hürriyetin ötesine taşıdığı ve kadınların, iman eden Müslümanlarının bile bedenlerinin Allah'a değil kendilerine ait olduğunu zannettikleri bir zamanda yaşıyoruz. Maraş hikayeleri bitti. Çanakkale tarih oldu. Şimdi şu tarafta oturan erkek kardeşlerimle benim sağ tarafımda oturan hanım kardeşlerim, şimdi Allah önümüze erkeklerin kadınlarla, kadınların da erkeklerle imtihan edileceği bir dönem çıkarmıştır. Maraş birbirimiz olduk şimdi. Artık imtihanı anlayıp iffetli mümin olmak için uğraşanlar mücahiddirler, mücahidedirler. Bizden iki önceki nesil, sizin yaşınıza göre üç önceki nesil, bir dilim ekmek için gözyaşı akıtmak zorundaydılar. Açlık çekiyorlardı. Şimdi açlık imtihanı yok. israf imtihanı var. Bu zamanın imtihanını anlamayanların, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın çektiği eziyetleri roman gibi okuyarak cennete girmeleri mümkün değildir. Bunu anlatıyorum. Konumuz kadın konusu değil. Açlık konusu değil. Çanakkale nasıl değerliydi, nasıl zayiat oldu, o değil. Kimsenin şehit olarak ölmesi beni cennete koymuyor ki. O onun imtihanıydı. Rabbine can verdi. Şimdiki genç kardeşim zevkinden veremiyorsa Çanakkale'deki şehitlerle oyalanmasın. Bir nesil kökten canlarını Allah'a verdiler. Din için, şeriat için, hilafet için Çanakkale sularına gömüldüler. Bu nesil de 2 dakikalık zevkinden feragat edip Allah için bir dilim lokmayı şüphelidir, haramdır, alkol karışmış olabilir, yemeyeyim diyemiyor. Can verebilenlerle keyfinden feragat edemeyenler aynı cennette buluşurlar mı? Buluşurlarsa adalet olur mu bu? Bacılarım, kardeşlerim, elhamdülillah Rabbimiz bizi iman nimetiyle şereflendirdi. Şeytan elimizdeki iman nimetini etrafında dolaşarak kaybettirmek istiyor. Bu da cinsiyet sorunlarından helal yemeye, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya, haramlarından kaçmaya diye farklı başlıklarda önümüze çıkıyor. Bunun için sizin gibi yüreği Allah'a kilitlenmiş ve cennet arzu eden, bunun için gayret eden genç kardeşlerimin yaşadıkları çağı anlamaları gerektiğini söylüyorum. Şimdi cep telefonu kullanmayı bilmeyen, postaneye gidip ben telgraf çekmek istiyorum Türkiye'ye diyeni nasıl karşılıyorsunuz siz Almanya'da? Annemi çok özledim, postaneye gideyim, telgraf çekeyim diyen var mı? Hangi çağdasın sen? Ne telgrafı ya? Telefon bile kalktı da, yüz yüze görüşmeyi sağlayan ve insanın cebine sığan cihazlar geldi. Telgraf kalmadı ki. Telgraf kalmadı da, Çanakkale hikayesi niye kaldı? Her şey değişti de, bir tek Allah'ın imtihan stili mi değişmedi? Neyi vurguladığımı lütfen anlayınız. 20 sene önce Türkiye'de bacılarımız başını örtebilmek için devlet kurumlarında, hatta yer yer sokaklarda mücadele yapılıyordu. O günün imtihanıydı. Başörtüsü diye bir sorun kalmadı. Başörtülülerinin başlarında sorunlar kaldı. Baştaki örtü Mekke'yi, alttaki kıyafet Londra'yı gösteren Müslüman kadınlar çıktı. Bugünün imtihanı bu olduğu için, bir dilim ekmek bulup, evdeki 7 tane, 8 tane çocuğunu doyuramayacağından endişe eden gözü yaşlı babalar vardı 50 sene önce bizim topraklarımızda da, Almanya'ya para kazanıp Sivas'taki çocuklarına harçlık göndermek için göç etmişti insanlar. Şimdi Almanya'daki kardeşlerimin de, Türkiye'deki kardeşlerimin de, hepimizin işsiz bile olsa çoluk çocuğunu pasta yedirecek kadar işsizlik maaşının olduğu bir zamana geldik. Açlık kalktı. Somali'den de kalktı. Afrika'dan da kalktı açlık. Bacılarım, kardeşlerim, ama şimdi bolluk içinde Allah'a itimat etmeme hastalığı geldi bu sefer. Çocuklarına ekmek bulamayan dedelerin torunlarıyız. Şimdi devletlerin garantisi altında yaşadığımız halde, çocuğunu diploma sahibi yapmazsa, zengin biriyle evlendirmezse, işi olan bir genç kızla evlenmezse, aç kalır bu dünyada diye inanıyoruz. Evdeki 10 çocuğunun aç kalacağını düşünmeyen ve ekmek bile bulamayan adamların torunlarıyız. Devletlerin sosyal güvencesi altında olduğumuz halde aç kalmaktan korkuyoruz. Demek ki bu zamanın imtihanı ekmek imtihanı değilmiş, tevekkül imtihanındaymışız biz. Ekmek bulamama dönemi bitti. Gerçekten Allah'a güvenip güvenmeme imtihanı başladı. Onun için geçmişlerin İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekmek bulamayıp da işte bir ekmeği beraber 20 kişi paylaştıkları hikayeleri kendimize oyalama olarak tutmayalım kardeşlerim. Hoca efendiler ders vermeye geldiklerinde bize geçmişler işte Bağdat'ta iki tane zeytinle ömür geçiriyorlarmış zavallılar. O hikayelerin zamanı değil. Zeytin fıçılarının içinde aç kalmak korkusu yaşayan insanların zamanı bu zaman. Bütün zamanların imtihanı o zamanı yaşayanlar içindir. Biz internet çocuğuysak eğer, herkes imtihanına internet üzerinden hazır olsun. Biz eğer gıdanın fazlasının çöpe atıldığı bir zamanın çocuğuysak, bu çeşit imtihana hazır olalım. Midelerimiz tok, gözlerimiz açız. Öncekilerin gözü toktu, mideleri açtı. Onların imtihanı oydu. 50 sene önce erkekler kız çocuklarına benimle evlenir misin diye yalvarıp yakarıyorlardı, teyzelerini gönderiyorlardı. Dünya alabora oldu. Şimdi artık erkekler kızlardan kaçar oldu. İmtihan değiştiği için kızlar kötü oldu, erkekler iyi oldu diye değil, imtihan değişti. Bu imtihanı anlayamayanlar, kafirin Müslümanlara saldırısını da anlayamıyorlar. Teknolojiyi Allah'ın razı olacağı işler için kullanmayı da beceremiyorlar. Aile içinde şeytanın gıdıklamalarını yok sayıp Allah'ın rızası için huzurlu bir yuvada yaşamayı da beceremiyorlar. Hem Peygamber aleyhisselamın hanımlarıyla olan aile içi konuları hadislerden vesaire haftalardan, törenlerden defalarca dinliyorlar, hem de evlendikleri hanımlarının, kocalarının ömür boyu onu mutlu edeceğini zannediyorlar. Allah'ın imtihanı neyin içindeysen onun üzerinden olacağını anlamak istemiyor insanlar. Müslümanlar. Onun için bekar kardeşlerim, Rabbim beni bu halimle imtihan ediyor diye bilmeli. Evlenen genç kardeşlerim, İmtihanın bu versiyonuna geçtim diye düşünmeli. Evliler bekarlara ağlamasın, bekarlar da evlilere ağlamasın. Çünkü gündüz de gece de Allah'ındır. Gündüz de yaşayan benim, gece de yaşayan benim. Gündüz üşüdüğüm gibi gece de üşüyorum. Gündüz acıktığım gibi gece de acıkıyorum. Gündüz oldu diye, gece oldu diye ben değişmiyorum. Bekar da öyle, evlilik de öyle. Çocuğu olan mümin de böyle, çocuksuz kalmış mümin de böyle. Kardeşlerim, bu konuların hepsini bir başlık altında toplayıp size sunmak istiyorum. Defaatlerce vurguladığım bu. Geliniz, İslam'ın 1400. senesinin Müslümanları olarak yaşamaya alışınız. Önceki dönemler, öncekilerin dönemiydi. Biz bu çağın dönemiyiz. Bizde, bir odadan öbür odaya, daha az fitneye uğrarım diye göçmek hicrettir belki de. Bizde sabah namazına gitmek, mescide, Yesrib'e gitmektir. Bizim için din aynı. Kur'an aynı. Cennet aynı. Ama mevsim değişti. Bu mevsime göre giyinmek, bu mevsime göre gıda almak zorundayız. Elbette ashab-ı kiram ve onlardan sonra gelen ümmetimizin büyükleri önderlerimizdirler. Örneklerimizdirler. Ama benim hangi dişim ağrıyorsa o dişimi çektirmem gerekir. Onun ön dişi ağrıyordu, ön dişini tedavi ettirdi. Benim azı dişim ağrıyorsa, niye ön dişimi çektireyim ki o ön dişini çektirdi diye. Bu zaman Rabbimin beni hangi özelliklerimle görmek istiyorsa onu ispat etme zamanımdır. Gençken gençliğimle ilgili, yaşlanırsam yaşlanmış halimle ilgili imtihanım Rabbimin görmek istediği imtihandır. Değerli kardeşlerim, umuyorum ufkunuzda yeni bir başlık açmışımdır. Aynı namazı kılacaksınız. Hiç şüpheniz olmasın. Ama Ebu Bekir ve arkadaşları, Allah onlardan razı olsun, Kabe'nin dibinde namaz kıldığı için kırbaçlandılar, değil mi? Siz izlediğiniz maçı bırakamadığınız için namaz kılamayacaksınız. Onlar da kırbaçlandıkları için. Namaz aynı namaz. Ama namaz imtihanı farklı. Onlar akşama kadar hurma bahçelerinde güneşin altında kavurucu sıcakta çalıştıkları için sabah namazına kalkmakta belki zorlandılar. Biz kıyamet günü dirildiğimizde gece yarılarına kadar film izlediğimiz için sabah namazına kalkamamışlar olarak dirileceğiz. Bizim güneşimiz farklı yakıyor. Sizin yönetim kurullarınız, hanımlar yönetiminin kurulu, erkek kardeşlerin yönetim kurulu, oturup, hep sizden gelen ekiplerden dinliyorum, ne yapıyorsunuz diyorum, Sîret-i Nebi öğretiyoruz diyorlar. Çok güzel hakikaten. Sonra ne yapıyorsunuz diyorum, İşte şu dersi, bu dersi veriyoruz diyorlar. Bana, bu çağdaki Müslümanın siretine dair ders veren biri henüz bilgi vermedi. Geçmişi 100 defa öğrensem, bugün ne yapacağımı bilmiyorsam ben, nasıl Müslüman olacağım? Muhakkak teşkilatlarınızda, internet fıkı, çılgınlaşan cinsellik afeti, helalin bulunmasının zor olduğu gıda sorunu, unutulup imha edilen sıla-i rahim derdimiz diye başlıklar açınız. Sîret-i Nebi Haftada 3 saat öğretiyorsanız çocuklara bunu 1 saate indirin. Bu asırdaki Müslümanın peygamberini izleme metotları diye bir ders koyun. Hazır yazılı kitaplardan size Uhud'daki manzaraları anlatıp ağlatanlar sizi oyalıyor olabilirler. Ev Uhud meydanına dönmüş ve sen evi kaybetmişsin. Hamza'nın ciğeri seni ne yapacak kıyamet günü? Ne etsin sana Hamza'nın ciğeri? Kebap mı yapacaksın ciğerinden? Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sireti gözümüzü sürmesi gibi değerli tutacağız. Ama onun izinden gitmedikten sonra kıyamet günü ben çok iyi siretini bilirdim peygamberimin diye cennete girmek var mı? Var mı kıyamet günü her kim Uhud şehitlerinin adını sayarsa cennete girecek diye bir şey? Bugünkü cihadı bilmeyen sadece bilgisayar programı gibi bol bol şehit ismi sayar. Allah bizi bu asırda neyle imtihan ediyor? Sıla-i rahimi yok saymakla. Anayı babayı arkadaş yerine koymakla imtihan ediyorsa, Uhud budur işte. Bunu kaybeden Uhud'u kaybetmiştir. Yalan konuşmak Müslümanların arasında kanser gibi hastalık haline geldiyse, Müslüman yarın saat 9'da dediği halde, 11'de gelmekte bir ayıp sakınca görmüyorsa, Peygamber aleyhisselam bunu münafıklık saydığı halde, o zaman bizim, münafıkların başı Abdullah İbni Übey miydi, başkası mıydı acaba diye anket yapmamızın ne yararı var? Münafıkların tarihinden önce bizde münafıklık mikrobu var mı diye inceleme yapmamız gerekmez mi? Kardeşlerim, biz bu çağın çocuğuyuz. İnternet kullanıyoruz. Teknoloji hiçbir çağında insanlığa sunulmadığı kadar Allah tarafından bize sunuldu. İmtihanımızı çadır hayatına göre nasıl değerlendiririz biz? Yönetici kardeşlerim, gençleri sizin çağınıza göre eğitirseniz onlara zulmedersiniz. Bilgisayar çağına göre bile eğitemezsiniz o çocukları. Görünen o ki, bir 20 sene sonra, o sizin elinizdeki 10 yaşındaki çocuklar 30 yaşına geldiğinde, bilgisayar bile kalkacak dünyadan gibi görünüyor. Çocukları, bilgisayar ötesi bir teknolojiye hazırlayınız. Sıla-i rahim açısından böyle bakın. İnsanların 2 saat içerisinde ülkeden ülkeye gidip geldikleri ama annelerine babalarına senelerce vakit bulamadıkları bir çağa geldik. Önderlerimiz oturup yarın 35 yaşına geldiğinde, 40 yaşına geldiğinde çocuklarımız muhtemel hangi çağın sorunlarıyla karşılaşacaklarsa şimdiden onları o sorunlara karşı iman, birlik, beraberlik, heyecan ve birikim açısından hazırlıyor olmamız lazım. Bunu becerebilirsek yöneticiyiz demektir. Değilsek yöneticiliğimiz sadece mevcut bir ismi kullanmanın ötesine geçmeyecektir. Umuyorum sizi üzecek şeyler söylememişimdir. Ama inşallah hep beraber bir adım ötesini değil, asırlar ötesini görüp düşünmeye sebep olacak ikazlar yapmışımdır. Hepinize mübarek bir akşam diliyorum. Allah Teala bizi de sizi de rızasına kavuştursun. Razı olacağı ameller yapmayı hepimize müyesser kılsın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.